wszystkiego, co niezmienne, w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. Lubię starych ludzi, bo starość jest jak mgła. Patrząc wprost w jej pustkę, pragnę tym bardziej, im więcej mam lat. Ty, on, ja, środek jakby był ze szkła. Nie zapomnę tamtych dni, szukałam cię w odbiorze.